Kihajolni veszélyes. Kicsit ferde amúgy. Ez már így jobb. A tó azért szárad ki. Miért? Nem tudom. De miért? Ez most miért fontos? Elkezdett könnyezni egy hatházi. Mint ha Isten arcát látnám. De még az a kis szűk tér sem volt azért nagyon megtöltve tartalommal. Úgy ez annyira romantikus itt. Megvárjuk a naplementét, és még romantikusabb lesz. Igen. Igen, és akkor miért felben? Igen. Mi keresni a szavakon? Kajak. Vannak kétségeim. Kajak. Nem. Kajak. Mi? Kajak. Nem. De. Mi? Kajak. Igen. Ne alázd meg, légy csak. Judit átadja, hogy mi történt itt. Sziasztok! Itt vagyunk az első állomáson Taron, a Pókoló kapujában, ahova hatházi nem tudott bejutni, ha jól emlékszem. Be van zárva ez is. Sajnos, nem jutottam be a pokolba. De mi bejutottunk, meg is mutatjuk. Itt fogunk bemenni, ez a pokol kapuja. Nem úgy néz ki. De aztán belül bemész és bel, már úgy néz ki. Úgy néz ki. Amúgy, ha erre ránézel, ez pont úgy néz majdnem ki, mint a pokol. Ajjajjaj, de nagyon drága volt ez a pokol. Fél milliárd forint. Aki ezt csinálta, biztos amúgy odajön. Biztos fél milliárd forintból nagyon sok jó turisztikai projektet lehet csinálni. Mert ez a környék nagyon szép amúgy. Amúgy igen. Szóval nem biztos, hogy ez lenne az első gondolatom, a pokol kapuja. Amúgy sem hívogató, még hogyha jól meg lenne csinálva se, de... De ha jól meg lenne csinálva, szerintem. Jó, igen. Ha így ijeszgetnének. Igen. Élve elégednének. Ön itt áll, és akkor... És akkor ott ja, ki itt kell jegyet venni, igen. Did you wanna come with me? Did you wanna come and see? We only live once, don't we? Don't you wanna be free? I don't mind you. Kari Lőrinc Spanyolországból az írországi Dublinba hajózott, itt találkozott Írország primásával, Miklóssal, aki segített neki eljutni a Donegal tartományban fekvő Szent Patrik barlanghoz. A középkorban a barlangot a purgatórium bejáratának tartották. A túlvilági út során a látomások mellett Lőrincnek több félelmetes kísértést, próbát is ki kellett állnia. Végül Lőrincet Szent Mihály karolja fel és vezeti vissza Szent Patrik purgatóriumának kapujába. 2023-ban 400 millió forintos EU-s projektben. De nem ez az egész volt 400 millió, de ez is része volt. Hát igen, ez egy ilyen turisztikai attrakció. Egy csomag, ez egy csomag, amiből konkrétan ez 91 millió forint volt ez a 90... Csendben legyél már! 9... Ugye, most mondom a számokat! 97 négyzetméteres maga a pokol kapuja. Ez ugye 91 millió volt, és akkor még mindenféle más beruházások is voltak, például 8 millióért biciklitároló, 50... De ez nem itt, az valami máshol. A Szurdok püspökiben ott épült 120 millióért egy bemutatóház. De a bemutatóház az drágább volt, mint ez. Az drágább volt, igen, és akkor hát vannak biciklik is 50 millióért, meg ilyenek, és 70 millió forint maradt. Ez nem tudjuk hova tenni. Ez volt a projekt intézése, igen, nem? Igen, az valószínűleg így a pokolban. Pokolba elrejtettél? Igen, elégett. Ott kijövünk a felszínre majd? Igen. Jó. Na. Nem maradsz benne. Jó, egy kis klasztrofó. Ez megy? Zsíl. Akkor belépünk a pokol kapujába. Ugye? Ez már a pokol, vagy majd később? Ez a... onnantól, ez para. Sötét van. Igen. Jaj, nem bírom. Várjál. Uram Jézus Krisztus, az élő Isten fia, könyörül rajtam, bűnösen, az Úr őrizze bejövetelemet és távozásommal mostantól. Fogva mindörökké. Másik oldalon is van? De várjál, ez ugyanaz. Hát nem. Ez ugyanaz ismétlődik. Volt folyamatosan nem figyeltünk annyira a narrációra, de az a baj, hogy nem nagyon volt mit nézni. Az volt, hogy elképesztő hosszú narráció volt, és egy térben egy darab nagyon ízléstelen kép, és ahhoz 10 percnyi beszéd. Igen, és azt kellett nézni. A kiállításokon általában, még hogyha nem is izgalmasak, legalább egy csomó kis dolog van, amit lehet nézni. És így semmi, meg így, igen, nem nagyon, igen, csak nem tektettek be túl sok energiát, hogy izgalmas legyen. Nem azt érzed, hogy itt valami nagyon, nagyon meg akartak valamit mutatni, hanem azt, hogy inkább, hát jó van, akkor rakjuk oda azt, és akkor ez be van tudva. Hát ez, igen, nem annyira jó. Nem? Miért? Hát a pokol az... Nem jó hely? Hát hogy ez a reklámja. Most a pokol kapujával vagyunk, nem a pokolban. Most már hiába mutatják nekem, hogy milyen a menny, és milyen a pokol, hogyha már pokol kapujában vagyok, nem? Hát nem, hogyha meghalsz és a pokol kapujában vagy, akkor már nincs mit csinálnod, nem? Hát vagy még át lehet, ki lehet dumálni magad. De a purgatórium az egy olyan hely. De ki lehet ebből magad dumálni? Hát én ki tudnám. Ez lenne Mennyország. Érdekes, ez a sok érzékén. Amúgy ez bizony több, mint a pokol, bár a pokolban több. Nézd, van itt egy röntgen felvétel, egy angyalról. A pokolban több mesztelennél volt, itt több mesztelen kisnyel. Hát, de ez a csillagkapu, nem? De. Vagy a Babilon? Nem tudom meg. Ez az a Gabriel. Te nem veszed ezt komolyan? Majd amikor a pokol kapujába lesz, akkor már sír. De én már nem emiatt, már amúgy is oda kerülök. Szóval ez már nem, azt nem szoroz, akkor használjuk ki mindentét. Nem tudtam, hogy pokol kapujába QR kód is van. Ez sokat segít. Pokoljárás. Azt hittem, hogy valami ima, hogy hogyan lehet kikerülni. Nem hallgatjuk végig a beleadást. Nem tudjuk már, mire van szó. Ez 20 percig már. Igen. De mi lesz már kijára? Hát gondolom, nem volt túl hosszú. Hát nem az van, amikor van egy emelet? De hát annyira sötét van itt. Igen. Lehet, hogy még folytatódik. De mám, itt már a kijára. Na, kijutunk a pokolba? Nem, sajnálom. Elmetek, szoktak jönni emberek, nyitva van ez, mert a 2 szombati? Igen, elvileg csoportok, családok de, jönnek, de valahogy mégis szólnunk kellett, hogy jövünk, és nem vagyok benne biztos, hogy nyitva lenne, nem lennénk itt, és nem szóltunk volna előre. De hát működött. Szóval ezt aztán nem lehet elvitatni, hogy működik. Ahol vettük a jegyet, de szóval érted, hogy működik. Mármint, hogy le tudták játszani a hangot. Hát rengeteg EU-s van, amit most ki fogunk hagyni, mert egyszerűen úgy volt, hogy már elbontották, hogy egy év alatt felte használt. Van egy büfé, lehet venni chipset, innivalót, működött a tévé, szóval azért látszott, hogy azért... Mi a tévé? Tévé is van. Itt is az áram is működött, teljesen amúgy igen, meg azok a kis LED-izzók, amik félelmetesre tették. Én nem értek a kiállítás szervezéshez, de még föl lehetett volna dobni pár dolog, a füst. Kiállításra például. Igen. Nem, hogy van. Jó, de hogy valószínűleg ennél lesz még rosszabb is, de azért ez is elég low effort. Hát igen, ilyen kicsit olyan Google-ben letöltött képek. Volt egy pokol, és meg egy mennyország. Meg valami kérdés, hogy a mi a tematika. Meg ilyen nagyon ízléstelen viasz figura. Meg nem úgy érzem, hogy a Tari Lőrinc látomásai annyira megelevenedtek. Szóval, hogyha már tényleg ilyen izgi látomásai voltak. Amúgy igen, meg lett alázva a Tari Lőrinc látomásai, vagy vizuális világ. Ez olyan, mint hát nem is az álmokról beszélek, de az is csak neked izgi. Egy látomás, vagy az, hogy betépve mit beszéltetek, az csak neked izgi. De lehetett volna akkor már valami olyan, ami... Hát nem, egy látomás jól leírva, meg megfestve, hát, jó, igen, hát azért, de ennek nem volt képzőművészeti értéke. Ja igen, és akkor azt akarjuk megmutatni, hogy ez ugye a bejárat, és hogy ott volna a ott kijárat. Ott lehetett egy lépcsőn kimenni, ahol nem volt lámpa. Tehát amúgy tényleg nem volt hosszú se, de még az a kis szűk tér se volt azért nagyon megtöltve tartalommal. Nem értem, miért nem akarnak nekünk EU-s pénzt adni. Amúgy hogy megértek, hogy mindenképp küldjük el a videót? Ha ők azt gondolnák erről, hogy ez egy nagyon minőségi projekt, akkor nem fosnának azon, hogy milyen videót csinálunk róla, nem? Hát meg az, hogy hát eljöttünk, és akkor külön a polgármester is már tud róla. Feszülve. Igen, már írt, hogy hova küldjük, szóval azért ez egy... Hát mindenki tud, nincs ember, aki azt gondolná, hogy ez hát de jó. Van, de... Nincs. Lehet, hogy valaki... Nincs. Tudti, hogy nincs. Hogy lehetsz? Valaki ez a szívét, lelkét belerakta. Vagy volt már kiállításom, vagy van elképzelésem, milyen a pokol. Ilyesmi amúgy. A rendes pokol nem olyan lehangoló, mert ott legalább tényleg vannak dolgok. Ne? Amúgy igen. Szerintem, hát, vagy pont lehet, hogy az attól működik ez, hogy annyira hiányzik valami nyomasztó, értelem. Nyomasztó, igen. Nem, hogy így, úristen. Azt érzed, hogy nyomaszt. Jó, meg volt a pokol kapuja. És gondolom, mióta ez megnyílt, nagyon nehéz itt lakni a turisták miatt. Így felzabálták. Igen, mint a Tenerifén is, itt is itt tüntetnek, hogy túl sok a turist. Nem lehet megmaradni. Fölmentek az ingatlan állnak is. Főleg ez. Itt van rögtön a pokol kapuja. Amúgy ez lehet, hogy leviszi. Vagy azt mondod, hogy itt árulom a házam, pokol kapu majd emellett van pont. Nem gondolod azért kétszer is, nem? Igen, nem, hogy ezt nem hiszem, hogy felviszi. Nem kedvelnek minket? Mi? Szonan vetted le. Ki nem kedvel? A néni. Senki. Senki? De beengedtek. Hú, hát be, de ugye azzal a feltétellel, hogy jaj, hát ez egy ilyen komplex dolog, mert hogy a templom is, meg nem tudom mi. Oké, de már akkor tudtam, hogy bassza, ez biztos, hogy nem fog beleférni az időbe, hogy a templomot is felvegyük meg, hogy minek? Az nem a koncepciónk része? Mi az, hogy nem lesz rá idő? Hát ez az ékünk, meg nem tudom, és akkor elkezdte mondani, hogy hát ők felújították, és hogy hova is megy ez, és mondtam, hogy hova fog készülni az anyag, és hogy mi is most ennek a célja, mondtam, hogy hát az, hogy bizonyos különleges helyeket mutassunk be. Hogy ez igaz? Hát igen, mert hogy ők most nagyon szeretnék amúgy is felfuttatni a turisztikai dolgokat itt Taron, mert hogy ez egy nagyon jó kis község, és hogy... de aztán szépeket mondjanak ám! Mondom, utána pedig mondtam, hogy hát erre már nincs időnk, és hogy én azért nagyon köszönöm, és most komolyan a többiek nem fognak bejönni, mondom, hát ez nagyon-nagyon csúnya dolog tarkösségével szemben, és a templommal szemben, és velem szemben is a többiek részéről. Én meg ott vagyok teljesen megsemmisülve, tényleg annyira rosszul éreztem magam. Nem is tudom, hogy éreztem-e magam már így. Utána mondtam, hogy tényleg minden jót önnek, és viszontlátásra. Hát, jó van, viszlát. Azért a többieknek mondja meg, hogy ez nagyon-nagyon nem volt szép dolog. Mondom, rendben, átadom. És akkor utána, ahogy sétáltam le, hallottam, hogy elkezdi, hát az anyu picsája feszem. A rohadt anyukat, meg ilyenek. Jaj, bozzeg, nagyon rossz. Ne te sajnálkozz, hát ez nem volt szép. Mi van már, tar? Szedd meg össze magad. Na, mi fog következni most? Zenélő, sátor alja új hely felé tartó úton. Teszteljük a zenén útot is. De mi a zene? Csöndet! Hát bassz meg! Értek hogy bazzeg gyorsítasz, és akkor így modulál, és környező lakosok szerintem öngyilkosak lesznek három éven belül. Kicsit hamis volt, nem? Azért már nem tudta tartani a tempót a Lali. Így van, azért imám volt. Mint kiderült, van, aki odajött hozzám, hogy nem értettem nagyon, hogy mi történik, úgyhogy azért idő volt, még felfogtam, hogy a Konzsófi miatt nem kint ülünk. Amiközben csak kinéztem, láttam, hogy csak 4 fős helyek vannak, és tudtam, hogy 6-an vagyunk, és eljöttem onnan. Úgyhogy nem a Konzsófitől jöttünk meg, akit nem is tudtam, hogy hirtelen ki. De úgy ismeresem Csengett a neve. Rákerestünk Google, és még nem láttam, szerintem mostanában. Nem láttam, a nevét hallottam már, hogy valami államtitkár, vagy nem tudom. De nem ismertem volna szóval valószínűleg. De mindegy, úgyhogy üdvözöljük innen is a Konzsófit, nem tőle ijedtünk meg, ne aggódjon. Csak hatan akartunk leülni, és egyetlen egy ilyen asztal találtunk. Bodrog keresztúron itt vagyunk végre, ez a második állomás, csak délután 4 van, és reggel 6-kor indultam. Figyelj, mit kell tudni erről a helyről, hogy ez egy mindig is kiemelkedő szerepet játszott a tokai borvidék életében. Látjátok, itt vannak szőlő, ugye? Igen. 40 millió forint volt. Mi? A kilátó. Az van, hogy a tokai történelmi borvidék 27 települését 2002-ben az UNESCO felvette a virágörösségek listájára. Valószínűleg ezért is szerették volna ékesíteni a helyszínt egy kilátóval, amit most meg fogunk nézni. Akkori hírek szerint a Bodrog keresztúriak azért adták be a pályázatot a kilátóra, mert a turisták eddig a vízmű dombjáról bámészkodtak, és onnan pedig tilos, nem? De. Úgyhogy 2007-ben adtak ki erre 40 millió forintos uniós támogatást. Nézzük, milyen kilátó épült 40 millió forintból. Gyertek! Leci! Tessék! Semmi. Ó, itt vannak a rokonaim. Igen. Jézusok, zsidói. Nem tudom, nőtt, ez egy ilyen zsidó WC. Zsidó WC? Ezt mondtam, hogy zsidó... De akkor azért van, ezért bubaszik, csiripel, bázzák. De nem tudod beolvasni a zsidó írást? Nem. De mi? Lehet, hogy csak azt írja, hogy WC belül... És szóda, szóda ingyen. Vízze. Ingyen szóda. Ez valami... Disznóhús ingyen. De nem szoktatok ide jönni. Ez a zsidó vicc szerint az abszolút dilemma. Mi? Disznóhús ingyen. Ez egy zsidó vicc. A zsidó humor aranykönyvében olvastam. Jó, de te nem vagy igazából zsidó, azt mutkod kiderült nekem. Igen. Csak félig. Ez most miért fontos? De tényleg főleg így az EU... Ha melót akartok adni, akkor az szponzoráljak. Szóval most meglátogatjuk a kilátót. Figyelj, út... Ez szép, amit felfele vezet. Még kettőmben nem fél el rajta. De, csak te nagyon erőszakos vagy és letolsz. Aj, ott a vízműdom. Ja, igen. Rohadt vízműdom, mindig oda mentek azok a rohadt turisták, amik itt tolonganak amúgy. De hát körül van véve kerítéssel, szóval amúgy... Hogy mentek fel rá? Jó, nézzük a kilátót. A megoldást. Nézzünk ezt a körül a környéken. Jó. Szerintem ez egy WC, gyere. Kicsit pókos. Fúj, bazd már. Na, Ádám. Foglalj helyet. De ez már a 40 millió? Nem, nem hiszem, ez nem a kilátó része, nem? De az viszont nekem gyanúsan a kilátó. Ez nem a kilátó. Hát ha nem, az mi akkor? Itt ilyen lehet megbeszéléseket tartani, ha... Amúgy ide miért jön bárki? Amúgy ide, hogyha lenne egy pad, asztal, nem, akkor az ember leül ide ebédelni, mondjuk hát, miért, de... Na, ott egy kereszt. Na, mi ez? De ez nem a kilátó, nem? Ez csak egy... Hát itt nagyon sok nevezetesség van, egy kereszt. Mert egy Bodrog kereszt, úr, kereszt. A híres kereszt. Mindjárt megtaláljuk a kilátót. Itt van ez a vízműdomb, vagy mi, amire mindig felmentek az emberek, és ennél magasabb dolgot tényleg nehezen találnánk itt most. Ott van, a Juditék megtalálták. Azaz! Mi úgy kecselünk, mintha nem lennének itt? Hát elveszik a felfedezés örömét. Gyertek itt a kilátó! Most kajak, 40 millió! Aj, de jó! Úristen! Nem vitték túlzásba, az biztos. Szépen ki lehet látni egy irányba. Arra nem. Arra se nagyon. Arra igen. Ha ide raktak volna egy ilyen vadlest, akkor az olcsóbb lett volna, és szerintem magasabb is. Amúgy ez a durva, hogy még volt a képem kritizálni a pokol kapuját. Hogy abban semmi effort nem volt. Várjál! Ne rúgdosd az iránytűt, nem tudod átállítani. De melyik az éjszak? Itt van, hogy éj! Ja, tényleg. Arra van éjszak, heted mögött dél, baránap nyugszik, jobbra pedig nagyon ügyes vagy. Amúgy szép, nem? Szép. De nem tudom, hogy mennyivel. Várjál, most maradj ott. Én meg lemegyek, tesztem, milyen lenne kilátó nélkül. Jó, de te magas vagy. Nem sokkal rosszabb, de most próbáld ki te. Jó. Hát igen. Amikor felállok, azért érzem ezt a 40 millió forintot, amit jól elköltöttünk. Ezt közösen dobtuk össze egész Európa. Ez igaz. Nem úgy, hogy... hogyha fából építesz 40 millióból, azért ki kéne jönni. Mindig belrúgsz az iránytében. Ne rúgdom. Na, csak jobb. Nem lehet átállítani. Ez biztos, hogy ezt nem kell karban tartani. Az igaz amúgy, ez legalább nem okozott egy csomó embernek ízét. Azt csinálok egy POV-t. Nem kell tárlatvezetés. Most voltam a kiáltóban, Zakopánéban meg ilyenek, és ott nagyon sokat kellett fölgyalogolni. Ahhoz képest tényleg gyorsan fentünk. Én is a világ! És amúgy az a durva, hogy az Zakopán és kilátó... Ott én is voltam. Ott fel lehetett volna egy babakocsit, meg valószínűleg fel lehetett menni... Melyet mi lehetne? Felteszed? Mondjuk egy kerekes székkel is. Itt nem sikerült megoldani az akadálymentességet. Miről beszélsz? Hát itt Jó, de az a jó, hogy itt a kerekesszékest ide előre lehet tolni, ugyanazt látja, mint hogyha felállnak kilátóba. És amúgy ez volt valami átadó ünnepsége? Biztos, ilyen szalagot átvágtak, és így mindenki. Az a baj, hogy azt szerintem a fő problémát nem oldotta meg, hogyha az emberek felmentek oda... Akkor még mindig jobban látnak. Igen, hát lehet a kerítés az jobban megoldotta, mint ez a kilátó. Jó. Hát, jó, hát ez volt a Bodrog keresztúri kilátó. Örülök, hogy ezt is láthattuk. Na, nézzük meg ezt a helyet, ahol így mindenfelől zsidók tűnnek fel, és szóda jön a csapból. Fontos kérdés, hogy itt a semmi közepén miért van ez a WC? Ilyen sokan járnak ezt a kilátót megnézni, vagy van? Vagy van valami itt, valami, amiről szóda, nem tudunk? Szóda, az ingyen szóda. Mindenki jön a fröccsel. Tényleg itt mi az a tömeg? Amúgy nem, azért, mert van bor, és akkor fröccsöt csinál. Itt van valami borozó? Mi a franc van itt? Nézd, te is van. Mi? Kívás! Istenben! Kívás vécén! Takarodjál! Esküszöm, ebből kávé jön, vagy valami te, akkor megőrülök. Víz. Ja, de forró víz, lehet belőle a kávét csinálni. Ilyen igényesen még életemben nem voltam. És lehet csapolni vizet. Jó. Van még kérdésed? Jéghideg szóda. Az egész, nem tudom, ez a semmi közepén, ez olyan, mint hogyha valami álomba lenni. De valami biztos van itt, csak nem tudjuk, hogy mi. Ez a kedvencem, hogy csak a férfi WC. Ami akadálymentes, a női nem. Itt van valami épület amúgy, ami valószínűleg ilyen rendezvényhelyszín. Na mindegy. Hát, hogy nem is tudnak a kilátóról, akik itt vannak. Amúgy, amikor ez a kilátó épült, akkor ez nem most volt. Ez még az Fidesz előtt idő. De akkor még egy fullos budapesti lakás két volna az árából, sőt lehet kettő is. Na megyünk tovább, megnéztük ezt az érdekes zsidó WC-t. De megmutattad, hogy milyen magyar közvécék lehetnének, hogyha nem ilyen kilátókra basszuk el a pénzt. Egyébként tényleg. Hát, kávé, hasznosabb volt, de nagyon sokan vannak és mennek valami. Szóval biztos van valami meccset van itt, vagy nem tudom, de hogy... Meccset van. Zsinagóga ember! Túlóan reméltem, hogy megsértő. Valami zsidó fesztivál van itt? Több a héber felirat, mint a magyar. Több házi zsidó zarándokol el. Csodarabbi sírja. Csodarabbi sírja? Azt kellett volna megnézni. Amúgy olyan jó, hogy itt a Hanna, és akkor így tudunk viccelődni ezen, és ha nem lenne itt, akkor tök rosszul jön neki ez, nem? Van pár dolog, amit ki kellett hagynunk, mert egy napban azért nem fér bele minden. Kettő. Több is. De hogy volt egy ilyen ökofilmpark. A park attól lesz öko, hogy természetes anyagokból építik, és attól lesz filmpark, hogy ilyen díszletelemeket tesznek bele. Így például lesz benne indián falu, dzsungelfalu, afrikai falu, sztyeppék falva, tündérkert és Hun Natura Park. 2018-as cikkben azt írták, hogy csak pénzszórásra jó a Kisvárdi ökofilmpark, 5 év múlva elbontják. És a 18-ban ezt írták, hogy 5 év múlva elbontják, az elméletileg már el lett bontva, úgyhogy ezt kihagytuk. 1,3 milliárd forintnyi támogatást nyert el, és ebből kapott egy szeretet a Kisvárdi ökofilmpark, ami egy jó nyelvtörő amúgy. Ökofilmpark. Igen. Kisvárdi és mivel park. Uniós támogatásról van szó, 5 évig fenn kell tartani az előírások szerint, és akkor nem kell visszafizetni. De most már lassan így kezdenek eltűnni a bizonyítékok. Amit a hatházi nem fedezett fel időben, azzal már nem tudunk mit csinálni, mert 5 év után elbontják ezeket. Aztán mintha mi se történt volna. Volt egy ilyen, hogy 60-i kalandpark. Ó, pedig ez elég jó hangzik. Igen, de az is az, hogy 1 milliárdból építették, és egy látogatója sem volt a tavaly a 60-i kalandparknak, írják 2019-ben. 2017-ben mindössze 4-en használták. Isten. 1 milliárd 139 millió forintból épült kalandpark, nyitása összesen 41-en látogatták, írták ezt még 2019-ben. Hát letelt azóta az idő, szóval ahhoz is fölöslegesen mentünk volna. Sajnos ezt se látjuk már. Végig mentél volna biciklivel így a képek alapján? Nem annyira, de hogy itt van a város 2021 nyaráig vállalt fenntartási kötelezettséget. Addig nem lehet komolyabban átalakítani. De a 60-iak írják meg, hogy ott van ez a kalandpark még. Na mindegy, menjünk tovább a csónakázatóba csónakázni. Legalább most végre csónakázni. Nagyon szeretek csónakázni amúgy. Igen? Aha. Na. Nagyon várom. Mutasd meg, mit hallgatsz! Nem mutatom, mondd meg! Nézzük már meg, milyen zenét hallgat egy Cseri Hanna, amikor... Én nem, az olyan, mint hogyha azt kérnéd, hogy vetkezzek le. Ezt lehet előbb megcsinálnod. Igen, ez intimebb. És hogyha más Cseri Annát hallgat, és nem mondja, te is jól esne, ha tudnád, hogy de jó, hogy Cseri Annát hallgat. Ez az előadó tök örülne, most se elmondaná. A Dest az kiugrik a bőrében. Nem Dest hallgatok, hagytok. De szóval, hogy Dest hallgat. Nem Dest! Itt vagyunk Mária Pocson, ami arról is híres, hogy itt nagyon régen elkezdett könnyezni egy Mária festmény. Ikon? Így is lehet nevezni. Egy Mária ikon elkezdett... Csendben legyél már! Háromszor is könnyezett egy Mária ikon, és nem is ugyanaz szerintem, mert elvittek Bécsbe azt az ikont, és valami másolat volt itt, de hogy ez már háromszor könnyezett itt a Mária Pocsi szűzanya. Viszont itt van egy mögöttünk, ez egy horgász. Tó, ami működik, de mellette van a csónakázótó, amit meg fogunk nézni, csak nem tudjuk, hogy kell bejutni, mert eddig mentünk körbe. És nem mit kell tudni róla? Adjad. Gyere, addig menjünk. 1,8 milliárd forintos turisztikai kis beruházásról beszélünk. 20 millió forintot pancsoltak el, ahogy Judit írja ebben a... De itt a horgásztó csak 20 millió, igen. Igen, igen, tehát 20 millió forint. De ez a horgásztó. Igen. Meglévő fahíd deszkáinak cseréje, egy darab 15 négyzetméteres napelemes WC, akadálymentes parkoló. Ez volt a 20 millió beruházás. Hatházi szerint a tó azért száradt ki, mert nem pótolták a vizet, és lecsökkent a talajvízszint. Az elején még a mellette lévő... De hogyha horgásztó, az működik, szóval... De melletted a csónakázott tóból szivattyúzták ki a vizet, vagyis... Nem fordítva? Na jó. Nem, a horgásztóból szivattyúzták ki neve, de amúgy ne alázd meg, légy szépen. De nagyon drága volt az áram, de a szivattyúzás. El kell mondanom, hogy itt ez ferdítésnek hangzik, hogyha a horgásztavat is fejlesztették ebbe 20 millióval, az tényleg működik? De nem, a horgásztó már itt volt, a horgásztó... De a horgásztó is 21 millió forint. A fejlesztése. Hát jó, de a horgásztó WC, tényleg működik. De a horgásztó már itt volt. Hát még lehet fejleszteni. Próbálunk a csónakához szótóhoz bejutni valahogy. Előbb már körbe mentünk, de nem tudjuk, hogy a másik oldalról hogyan van. Sehogy, minden le van zárva. Sok dolgot nem fogunk tudni megmutatni, ugye. De jó az a nap. És akkor ti így az Egyesület pályázati segítséggel? Nem, hát ebben a pályázati pénz még semmi. Jó, köszönjük szépen, nagyon az info. Se volt szinte. Igen, igen, azt tudjuk. Pont ezért jöttünk volna, hogy most itt így akart volna az önkori valamit, de hát ő közben meg mi lett belőle, semmi sajnos. Nem akartak nyilatkozni a kamerába, úgyhogy a Judit átadja, hogy... Összefoglalva, hogy mi történt itt. Ők az önkormányzattól most 20 évre megkapták ezt a területet, mert hát megnyerték. Helyesen odaadták, miután egy kiszaradt tovább. Körülbelül igen. Igazából ezzel már gondolom úgy volt az önkormányzat, hogy nincs több gondjuk, de ez csak magánvéleményem. És a tavat azt együtt egy horgász és sportegyesület keretein belül így több család összefogva helyrehozta. Úgyhogy már lehet csónakázni a csónakázótóban. Tavaly októberben kapták meg a területet, és nagyon-nagyon le volt pusztulva az egész környezete. Nem is tudom egyébként, hogy ezek a faházak itt voltak-e előtte, mert egészen újnak tűnnek. De felhúzták, felújították az egészet, úgyhogy most egy ilyen nagyon kedves kis családi horgászövezet van itt, és már nincsen semmi köze a területhez az önkormányzatnak. Legalábbis így. Most így a helyszíni információink ezek, de utána nézünk. Vissza ez egy happy a stúdióba. End, hát ez nagyon-nagyon happy end. Hogyha ez tényleg így van, akkor ez nagyon nagy happy end, igen. Sajnos az önkormányzatnak EU-s pénzből nem sikerült ugyanez. Mehetünk tovább. A következő helyszínünk a méltán legendás Lombkorona sétány. Izgulsz már, Anna? Lombkorona, vagyis a... Igen, olyan kultikus hely, és annyit foglalkoztunk vele, még a jól van ez így, és azért az ember várja. Meg az eddigi helyek valahogy nem töltötték be azt a várakozást, amit kiértek. Nem, de mondjuk erről is szólnak. De ez most azt várom, mert jobban várom, mint egy Vidán Parkban mennék. Most ez azért egy kultikus hely. Nagyon izgulsz. Én is nagyon várom. Remélem, hogy bejutunk. Ide nem lehet nem bejutni, ugye? Azért volt, hogy lezárták elmetileg. De átmászunk. Jaj, megoldjuk valahogy. Most már eljöttünk ideig, tényleg. Most nagyon közel vagyunk, de... Nagyon izgulat. Mennyi fa van itt, Jézus Krisztus? Mi? Nem sikerült mellé építeni. Pedig mennyi fa van, nézd meg! Nem hiszem el. Csak ott nem lesz fa, a romkoron a sétány. Nézd, hát amúgy betonút megy ide végig. Jobb az út minősége, mint egy csomó főút, amit mentünk. Az biztos. Hogy jöttünk reggel, annál biztos. Meg nem, az a kilátó. A nyugi. Nyugi. Látom. Várjál, itt lettek fák. Hát ültettek. Ültettek, igen. De jó. Életem legboldogabb. De itt van a játszótér, ezt nem is mondtátok, vagy direkt nem szóltatok az utolsó pillanatig. Csodó nap lemente. Az örök mennyek. Mint ha Isten arcát látnál. Amúgy már így elsőre imádom. Szóval ez nem, hogy nem volt csalódás, hanem rögtön olyan boldogságot éreztem. Igen? Igen. Ez fantasztikus. 60 milliós forintból épült, aztán eltűntek a fák mellőle, de már raktak újakat. Igen, amúgy. Hát igen, a polgármester ez egy kicsit szerintem túltolta, és akkor volt a smiley-kat le kellett szedni. Nagyon sok mém született ebből. Ez egy ikonja a EU-s források kezelésének Magyarországon, a lombkorona sétány. Én nem hallottam még erről korábban, ugye, hogy lombkorona sétány, és azért a kocsiba kérdeztem, hogy mire hivatott ez eredetileg, és hogy ugye a lombkorona szintjén egy ilyen sétáló lehetőség. Igen, ennél magasabbak szoktak lenni, és szoktak fák is lenni. De amúgy most már én úgy érzem, hogy így nehéz fogást találni ezen, mert nem, látom, hogy itt vannak a lombkoronák. Ez így most már szerintem összességében, ami így az egész lezajlott ezzel kapcsolatban, szerintem így már nagyobb az értéke, nem? Hogy igen, akkor kinevette mindenki, de nézd már, hogy mi lehet belőle. Szerintem ez már így jobb. Nem túl nagyok itt a lépcsőfok. Nem nagyon, igen. Így. Tényleg szóval így ideig éve rábom a lépcsőfokon. Nem olyan biztos az ember lépéseiben. Lábamnak a 40%-át teszik egy lépcsőfog. Mindegy, használható. Hát azzal itt viszont azért kicsit spóroltak. Nem számítottak rá, hogy valóban felmegy rá egy ember. 14 éven aluljak csak szülői fegyőre. Ne. Kiajolni veszélyes. Mi? Megcsap egy fa. 14 évesek nem mehetnek fel rá egyedül. Nem. Tehát egy játszótéren veszélyesebb magasságok van. Kicsit ferde amúgy. Tehát úgy érzed, hogy azért nem egyenes itt semmi. Nem? Van egy ilyen kis rusztikusság benne. Amúgy ez olyan, nem tudja, természet szülte volna, tehát ez egy abszolút ilyen nem egy épített környezet, hanem valahogy így az évszázadok. Figyelj, amúgy... Énekelni kéne itt. Tetszik, hogy majd megnézzük a többi dolgot is. Ja, most a lombkoronákat kéne itt élveznünk, nézd. Amúgy én élvezem. Szerintem az a lombkorona, az beteg, amúgy. Hát ezek a lombkoronák egyelőre jobban meg lehetne nézni őket lentről, de a szándék a lényeg, hogy újra vannak fák itt. Mennyibe kerül ez az egész? Megveszed? Megveszed. Ami ebből lehetne jó dolgot kihozni. Ez a otthonstart fel lehet venni erre? Még nincsen lombkorona sétányom saját. Nagyon jó, kis birtok. Ja, jó, békés amúgy. Játékra, sütés, főzés, vécézés, növénytan, adrenalin, fröccs, egy kilátó. Itt minden van. Én ezt megveszem. Hát te fizetted, te is. Nyírmárton falva helyében jobban ráállnék erre, hogy itt lenne egy büfé, a lombkorona sétánybüfé. Egy állatvezetőhölgy. Igen, hogy mi volt a sztori. Ez jó hosszú amúgy. Azért nem spóroltak. Hát azért, mert nagyon sok lombot lehet itt most látni. És a kilátót is megnézhetjük, mert az is van. Méltatlanul szidott hely, mert tényleg azért sok minden van ahhoz képest, ahol eddig voltunk ma, és ezért örülök. Mert van, tényleg itt van ez, egyfelől. Az, hogy tényleg létezik, és be tudunk menni, ez már egy jó dolog. Voltak elvárásaim, és mindennek megfelel. Azt nem tudom, hogy ez meddig, mikor fog elrohadni, mert már nézd, most felpattogzott az azért felelt meg. Ez tök új, nem? Nézd, tiszta. Azért felelt, meg, róla minden. Azért felelt meg az elvárásaidnak, mert a nap folyamán drasztikusan lecsökkentek. Igen. Gyere, Hanna, nézzük meg a WC-ket. Jó. Hány millióból készült ez a WC? Már esik szét ez is. Nézd, ott alatta azért igen, ez egy kicsit be lehet csúszni. Nem merek bemenni ebbe a WC-be, nézd be. Ez olyan, hogy iszol egy fröccsöt, azt beszöl alá. Téged az életbe ki nem szednek, és itt haltál meg a lombkorona sétányi budi alatt. Na, most nincs elzárva, gyertek. Hogy lehet ennyi madárszerű vécélők, én aminek teteje van? Teki! Teki! Azért a... Ne, ne, viccel! Lomkorona sétány mellette szarni egyet azért az... az bakancslistás, nem? Van még egy vécé, úgyhogy egyszer is csináljuk te ki. Ezt is megnézzük? Persze. Azon nincs sajtó, hogy nézem. Hoppá, ki van ezt tapétázva? Nézd, kevésbé undorító. Ott is van egy játék, gyere, azt még nézzük meg. Hát eddig amúgy, tehát a pokol kapujához képest lényegesen több. Ezt már megfejtették nekünk, mindent a helyére kell rakni. Amúgy azért nem olyan nehéz ezt megtalálni, nem? Szóval nem kell egy útba. Ha összekeverem neked, nézd, meg tudod csinálni. Ne nézz ide! Ja, izgulok, mert az ilyenekben sosem voltam túl erős. Hé, mi van? Aha, aha, ez nem. Látod? Amúgy hihetetlen, de aha, van nem. Itt van. Tehát, hogyha végigjártad a lombkorona sétányt komótosan, elmentél már budiba, kiraktad az eleve kirakott játékot, akkor még milyen szórakozási lehetőségek állnak rendelkezésünkre? Hát le tudunk ülni például ehhez az ebédlőasztalhoz. Milyen? Kilopták? Hát ezen nem társasoznék. Na ezt mondom, hogy ide azért huligánok járnak. Várjál, négy izé is van. Huligán, fiatal sütögető. Huligánok amúgy. Más is felfedezte magának már ezt. Amúgy ez méltatlanul kihasznált, ha már ennyit költöttek rá, és igen. Felkerült a térképre valamennyire ez a hely, akkor nem lehetett volna ezt tényleg kihasználni, és azt mondja, hogy mostantól itt sütögetni lehet. De lehet. Jöjjenek az emberek sütögetni. Nem, de hogy jobban kihasználni. Tehát nem arra akarták, hogy tényleg jöjjenek az emberek, pedig most már jönnének. Én jönnék, vagy nem tudom most ezt miért mondod. De nézd meg, ezek viszonylag új dolgok, és itt már szét van a jövő az egész. Ez a beton itt lejött, ott is lejött, ott már teljesen. Azért most ide jöttél szőrszál hasogatni, és meg rögtön nézd, a hibákat ez... keresen. Szóval ez nem is összerakva, egymásra van rakva, de ez mozdítható. Vagy ezt amúgy is így szokták? Nem tudom. Ez sem élte túl, úgy látszik a dolgokat, ez a szék. Ez edzőcucc, vagy játék? Egy kicsit dzsuvás. A Horvátországban volt egy ilyen izé, hogy ha 2 percig tartod, akkor kapsz 100 eurót. És azt mondom, ez biztos egyszerű, de nem úgy van, nézd, hogy nem egyszerű 2 percig tartani. Hogyha 100 euróért, nem bírnám. Próbáld ki. Mondjuk húzózkodni talán itt lehet. Bazzeg, hallottad? Ja. Nézzük meg az állapotát ennek. Jó, még működik. Itt is ezt a kreatív megoldást alkalmazta, hogy te mire? De várj, lehet. De ez minek van itt? Majd te mire megy föl? Mit csinál? Ezt a másik oldalra akarták rakni, nézd. Nem, ott van valami más. Vannak azért itt anomáliák. Ez egyben van még? Hát ez nem sokáig fog megmaradni. Ez ennyi. Várjál még azért... Most mérd az időmet. Felkészülni 3, 2, 1! Mindegy, hogy nappal, éjszaka, lent, megint fönn. Nem lankad, eddig tökéletes a ritmus, eltalálja a cél, de nem eléggé, mert ilyen az exatlon! Várj, azért ez... Az direkt olyan. Na, ott is játék? De már ez is ki van rakva, nem nézzek oda. Tessék, nézd. Aztán, mi is az a játék? Igen, és akkor milyen feladat? Hát ki kell rakni a szavakon. De ki van? Most már ki van, igen. Bázeg. Ügyes vagy, tudsz írni, mehetünk? Nem megy. Te is kirakhattál egyet, most én nekem miért nem jár meg ugyanaz a tisztelet? Na, ez most mi? Gyűjts össze 4 egyforma jövőzet egy rudliba. Rubliba. Rudliba. És ez is most kérdés számomra, hogy mi itt? Ez így volt rendeltetésszerűen? Ez biztos, hogy nem így kéne lennie. Vagy hogy a gyerekek fölérjék, lehet, hogy arra van. Viszont az kérdés, hogy ez mennyire biztonságos. Majd ezzel föléri a gyerek, érted? Hát kreatív megoldás. Igen. Jó van, menjünk. Na gyertek, menjünk föl. Reméljük, hogy stabilabb, mint a lombkorona sétány. És ugye egy ilyet nem lehetett volna odaépíteni az előző helyre is? Vagy mi? Ti megbíztok ennek a stabilitásával? Menj el, nyugodtan. Vigyázzatok! Ezek a lépcsőfa! Keci! Nagyon óvatos! Atya Isten! Na jó, ez veszélyesebb meló, mint gondoltam. Ez kiasztott jó! Nem már! Vigyázz! Tényleg! Itt pár... Na itt is nézd! Ez szóval... Jó? Működik. Ez elbír 4 embert, ez a szerkezet? Vagy ez én Jenga. Ez a legveszélyesebb dolog a mai napon. Nem, amit valaha csináltam. Kezdtem félni. Én is. Fiasz, ha pár év múlva jöttök ide, ide már ne gyertek föl. Nem mozog. Amúgy tényleg az egész mozog. Nyugi, megvédelek. Nem tudom. Amikor rájövök, hogy így hiába vannak férfiak a világban, egyedül vagyunk, mindannyi. Itt igen, érzek kielégéseket. Ja, amúgy nem, valahogy nem bízik az ember itt a mérnöki csodákban. Folyamatosan érzem, hogy így kínok. Nem baj. Legalább a kilátás pazar. Hát ameddig lát szántóföldeket, kutya. Ugye nem koronás sétányon egyel biztons, jó, nagyobb biztonságban éreztem magam, lehet, hogy azért, mert egy ilyen játszótéri mászóka méretű, de itt ez már azért itt komoly életekkel játszik a mérnök úr. Amúgy ennyire nincs mit nézni amúgy ezen a kilátón. Úgy érted a kilátáson? Igen. Ilyen unalmas alföldi táj? Hát igen, hogy így igen. Nem nagyon indokolt, nem látsz többet amúgy. Nem leszel gazdagabb élményekkel. Megnézzük még utoljára, hogy alulról mennyire tűnik biztosnak ez. Mert azért vannak kétségeim. Amúgy ez a megoldás szerintem egyedi. És ez is teszi egyedivé, hogy van egy ilyen egyedi megoldás, amit sokszor nem látni máshol. Nem akarok elmenni innen. Annyira kultikus ez, ennél csak kevésbé kultikus helyen lehetek Magyarországon. Kevés olyan híres látványossága van Magyarországon, ahol nincs tömeg. Ez az egyetlen kb, ami nagyon híres, és nyugalomban lehet lenni. Még tudsz ilyet mondani? Nincs több ilyen. Ez fantasztikus. Köszönöm Filamon Mihálynak ezt az élményt, mert tényleg jó. Ma itt zárjuk le a videót, holnap viszont folytatjuk az utunkat, mert a Balaton körül is rengeteg érdekes helyszín van. Úgyhogy ez még csak az első rész volt, tartsatok velünk a következőben. Pihenünk egy kicsit, és indulunk tovább a Balatonra. Sziasztok! Hello.